सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे का पूछना है किसी को? सैतालीस जी, ऊपर की लाइन से। ऊपर की लाइन कौन सी? ये भूतेभ्यो, इससे पहले ये तो न साध्य समत्वात, यहां से चलेगा ना, यथा शरीरोत्पत्ति ही अकर्म निमित्ता साध्या। सिद्धांति ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार से शरीर की जो उत्पत्ति है वो बिना कर्म के होती है, ये सिद्ध करने योग्य है। पूर्व पक्ष कहता है शरीर की उत्पत्ति बिना कर्मों से होती है, तो सिद्ध करो आप, ठीक है ना। तो उसको सिद्ध करने के लिए उसने बालू का उदाहरण दिया, बालू बिना कर्मों के ही उत्पन्न होता है, तो वो भी साध्य है, वो भी सिद्ध करने योग्य है। हाँ, ये कह रहे हैं जैसे शरीर की उत्पत्ति बिना कर्मों से उत्पन्न होती है ये साध्य है, तथा उसी प्रकार सिकता शर्करा, सिकता मतलब बालू, शर्करा कंकड़, ठीक है ना, पाषाण पत्थर, गैरुका, गैरिका का मतलब है ये भी एक विशेष पत्थर होता है गेरु रंग का, अंजन अंजन, प्रभृति नाम का मतलब है इस प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों का, अपि अकर्म निमित्त सर्ग, उनकी उत्पत्ति भी बिना कर्म के ही मानना चाहिए, वो भी साध्य है, साध्य है, सिद्ध करने योग्य है। साध्य समत्वात असाधनम इति, साध्य के समान होने से, आपके द्वारा दिया गया उदाहरण भी साध्य के समान होने से असाधनम सिद्ध नहीं कर पाएगा अपने पक्ष को। इति इस प्रकार भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत इति, भूतों से मूर्ति की उत्पत्ति के समान ऐसा आपके द्वारा जो हेतु दिया गया है वो भी साध्यम सिद्ध करने योग्य है। अनेना का मतलब है आपके द्वारा ये जो भूतों से मूर्ति की उत्पत्ति के समान ऐसा जो आपने हेतु दिया है ये साध्यम सिद्ध करने योग्य है। हाँ जी, उपादानवत, उपादान तो वो उत्पादनवत, हाँ उत्पत्ति के समान ये है, उत्पादनवत उत्पत्ति के समान, मूर्ति की उत्पत्ति के समान उनको भी उत्पन्न मानना चाहिए। हाँ जी, नहीं उत्पत्ति है ना, ये कह रहे हैं उत्पादनवत, उत्पादन कहते हैं उत्पन्न होना, जैसे कहते हैं ना आपकी फैक्ट्री में कितना उत्पादन होता है, कितना माल बनता है, ये बोला जाता है ना ऐसा। हाँ जी, और कोई न उत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पित्रोः, इस सूत्र का अर्थ बताएंगे रुचि जी। न उत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पित्रोः, इस प्रकार से संतान शरीर की उत्पत्ति में माता पिता कारण होते हैं। फिर बोलिए, शरीर की उत्पत्ति बिना कारण के नहीं होती, शरीर की उत्पत्ति में माता पिता के कारण होने से। अच्छा, हाँ जी, 64वां सूत्र चलेगा। बोले तथा आहारस्य उत्पत्ति निमित्तत्वाद इति प्रकृतम्। पीछे उत्पत्ति निमित्तत्वात ये चला आ रहा है, उत्पत्ति का कारण होने से, शरीर की उत्पत्ति में कारण होने से ये पीछे से प्रकरण चला आ रहा है। प्रकृतम का मतलब प्रकरण, प्रकरण में यही कारण चला आ रहा है ना, शरीर की उत्पत्ति में कोई कारण होता है, बिना कारण के नहीं। भुक्तम पीतम आहारः, आहार किसको कहते हैं, जो खाया जाता है, जो पिया जाता है उसका नाम आहार है। भुक्तम खाया हुआ, पीतम पिया हुआ, उसी को आहार आहार कहा जाता है। तस्य पक्ति निर्वृत्तम रसद्रव्यम, कह रहे हैं तस्य उस आहार का पक्ति ही, पाक जब हो जाता है, जब आहार खाया जाता है तो वो पचता है, तो जब उसका पाक हो जाता है उस पाक से निर्वृत्तम उत्पन्न रसद्रव्यम, रसद्रव्य जब आहार अंदर खा लेते हैं तो वो पक जाता है, पकने के बाद सबसे पहले रस बनता है, तो वो कह रहे हैं पाक से उत्पन्न जो रस द्रव्य है वो रस द्रव्य मातृ शरीरे, माता के शरीर में उपचिते इकट्ठा होता है, संग्रहित तो होता है, किसके लिए, गर्भाशयस्ते बीजे, गर्भाशय में रहने वाले बीज के लिए। बीज समान पाकम, बीज के अनुरूप ही वहां पर वो पाक होता है, जैसा बीज है उस बीज के अनुरूप उस रस का वहां पर पाक होता रहता है शरीर, शरीर के निर्माण के लिए। और वो भी कैसा, मात्रया च उपचय, एक मात्रा से वह इकट्ठा होता रहता है, माता के गर्भ में वो जो खाया पिया हुआ जो रस है वो रस उस बीज को पुष्ट करने के लिए उपचया एकत्रित होता रहता है। और कैसे, मात्रया, मात्रा से, न बहुत अधिक न बहुत कम, न पतुला जी, बीज के समान, बीज के अनुरूप उसका पाचन होता रहता है, मतलब जैसे जैसे बीज के लिए जितना जितना चाहिए उतना उतना वो पकता रहता है, पचता रहता है बीज को पुष्ट करने के लिए। बीज के अनुरूप पाक होता है या पाक के अनुरूप बीज होता है? बीज के अनुरूप, पाक के अनुरूप क्या बीज होता है, जिस प्रकार रस इत्यादि जो बचा, नहीं नहीं नहीं, जो बीज का मतलब है रजवीर जो स्थापित हो गया, जिसको हम कहते हैं ना गर्भ स्थापित हो गया, ठीक है ना, अब उसके अनुरूप वो जो भी रस खाया पिया संग्रहित तो होता है वो उसके अनुरूप पचता जाता है, उसके अनुरूप यानी बीज को पुष्ट करने के लिए जितना चाहिए जिस रूप में पकना चाहिए उसको उस रूप में पकता जाता है, ये इसका अभिप्राय। एक तो शरीर के लिए पकना अलग हो गया, वो बीज के रूप में पकना अलग हो गया, मतलब शरीर की पुष्टि के लिए जो पाचन हो रहा है वो एक अलग प्रकार का पाचन है, और उस पाचन से जो रस उत्पन्न हुआ है वो रस जो है उसका पाचन बीज के अनुरूप हो रहा है। हाँ, और मात्रया च उपचया, और उसका जो उपचय संग्रह जो होता है वो नपातुला होता है, मतलब बीज के लिए जितना चाहिए उतना ही उसको वहां पर मिल रहा होता है। तो मात्रया च उपचय बीजे, बीज के लिए वो मात्रा से उपचय वहां हो रहा है, और कब तक संचय रहता है वहां पर, तो कहते हैं यावद व्यूह समर्थ संचय, उसका संचय जो है जब तक व्यूह समर्थ, जब तक शरीर नहीं बनता तब तक वह संचित रहता है, शरीर का निर्माण होता रहता है तो वो जो संचित रस है वो उसके साथ लगता जाता है, शरीर बनता जाता है, लगता जाता है, जिसको आप कहेंगे ना रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के रूप में गर्भाशय में वह संचित होता रहता है, और वहां पर वो शरीर के लिए बनाने के लिए सीमेंट पानी की तरह मिल मिल करके वो शरीर बनता जाता है। हाँ जी, ये जो प्रक्रिया अपने आप का मतलब जो रस रस वहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे बीज है, ये प्रक्रिया अपने आप होती है। वही मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, जो अपने आप का मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब जैसे माता जी ने माता, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, ये सब समझ रहा हूँ। अपने आप का ये होता है, या तो वहाँ कोई चेतन शक्ति, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए, भोजन अपने आप जा रहा है मेरे मुंह में या मेरे द्वारा जा रहा है, भोजन तो मेरे द्वारा जा रहा है। ऐसे ही वहां पर जो शरीर में गया है, वहां गर्भाशय तक पहुंचने की जो स्थिति है, वो अपने आप जाता है या ईश्वर प्रेरित होता है? तो ईश्वर प्रेरित होगा। अपने आप का मतलब क्या होता है? मतलब जो हम, जैसे मैं खा रहा हूं पी रहा हूं, या आप खा रहे हैं पी रहे हैं, वो अंदर आपने खाना आपके कारण से है, अंदर जाने के बाद उसको रस के रूप में परिवर्तित करना, उसको रक्त के रूप में परिवर्तित करना, मांस के रूप में परिवर्तित करना, ये अपने आप का मतलब ये है कि ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, वह अंदर ईश्वर प्रेरित है वो। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अपने आप का मतलब है बिना किसी निमित्त के, बिना ईश्वर चेतन निमित्त के बिना, ये आप कहना चाह रहे हैं या वहां उसको मान करके कह रहे हैं? अपने आप का मतलब मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ही आप अपने आप कहना चाह रहे हो, क्या आपका कारण है? अब पकड़ में आ गया आपको? मतलब मैं तो नहीं कर रहा हूं वहां पर, मैं मतलब माँ तो नहीं कर रही वहां पर, गर्भाशय तक वो रस पहुंचे ऐसा माँ का कोई प्रयास नहीं है वहां पर, माँ को पता भी नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था से हो रहा है, ईश्वर निमित्त से हो रहा है, ईश्वर प्रेरित हो रहा है वहां पर, ये मानना चाहिए। हाँ जी, तो अब कहना चाह रहे संचितम च, और वो जो संचित हो गया वहां पर, वो वहां पर अब वो अर्बुदम, अर्बुदा, वो अर्बुद के रूप में, अर्बुदम का मतलब वो रस जो है, अब मेरी ओर देखिएगा, थोड़ा गाढ़ा होने लग रहा है, वो है अर्बुदा, अर्बुदा मतलब गाढ़ा हो रहा है, मांस, मांस के रूप में परिवर्तित हो रहा है, मांस पेशी, मांस पेशी के रूप में परिवर्तित हो रहा है, कलला, और मांस पेशी एक तो बहुत मृदु होता है, फिर कलला थोड़ा सा ठोस सा होता है, ठीक है जी, और कंडरा थोड़ा सा मोटाई को लिया हुआ होता है, शिरह पानी आदि ना, और सिर के रूप में बनने लगता है, हाथ के रूप में, और आदि से पांव और शरीर के अलग अलग अवयवों के रूप में, तो शिरह पान्यादि ना व्यूहे ना, सिर हाथ पांव आदि की रचना से युक्त होकर के, इंद्रिय अधिष्ठान भेदेना, अलग अलग इंद्रियों के अधिष्ठान के भेद से, कोई कान के रूप में, कोई नाक के रूप में, कोई मुंह के रूप में, ठीक है, कोई आंख के रूप में, अलग अलग इंद्रिय अधिष्ठान भेद से व्यूह्यते, वो निर्मित होता रहता है, बनता जाता है। व्यूहे च, बन जाने पर, शरीर का निर्माण हो जाने पर, गर्भनाड्या, गर्भनाड्या अवतारितम रस द्रव्यम उपचीयते। अब शरीर पूरा बन गया, ठीक है ना, पहले तो रस आदि वहां इकट्ठा हो रहा था, संचय हो रहा था, उससे शरीर का निर्माण हो गया। अब शरीर का निर्माण हो गया, अब शरीर का निर्माण पूरा होने के बाद बच्चे का जो नाभि है, उस नाभि में एक नाड़ी है, अब उस कहते हैं गर्भनाड्या, उस गर्भ के नाड़ी के माध्यम से अवतारितम रस द्रव्यम, उस गर्भ की नाड़ी से लाया गया, अवतारितम उस नाड़ी के द्वारा लाया गया रस द्रव्यम, रस रूपी द्रव्य उपचीयते, और इकट्ठा होता रहता है। माता के गर्भ के नाड़ी के माध्यम से लाया गया रस जो है वो इकट्ठा होता रहता है, यावत प्रसवम प्रसव समर्थमिति, जब तक प्रसव में समर्थ नहीं होता, यानी जब तक बालक पूर्ण तरह पुष्ट होकर के बाहर निकलने में समर्थ नहीं होता है, तब तक वो रस द्रव्य इकट्ठा होता रहता है और उस बालक को पुष्ट करता रहता है। स्पष्ट हो रहा है जी। नच अयम अन्नपानस्य स्थाल्यादिगतस्य कल्पता इति। नच अयम अन्नपानस्य, ये जो अन्न है जो आपने बना के रखा है और ये जो पानी है आप किसी बर्तन में रख दीजिएगा, किसी घड़े में रख दीजिएगा, वहां रहने वाला अन्न न तो पचता है न पच करके रस बनता है, न इस प्रकार की प्रक्रिया का माध्यम से कोई शरीर आदि नहीं बन सकता, ऐसा कल्पना नहीं कर सकते आप। अन्नपानस्य, उस अन्नपान को स्थाल्यादिगतस्य, जो कि स्थाली आदि में किसी बर्तन आदि में रखा हुए का, न कल्पते, ऐसा समर्थ नहीं हो सकता है। एतस्मात् कारणात्, इसी कारण से हम ये कहना चाहते हैं कर्म निमित्तत्वम शरीरस्य विज्ञायते इति। कर्म निमित्त ही शरीर की उत्पत्ति में कारण विज्ञायते जाना जाता है, यानी कर्म निमित्त को शरीर की उत्पत्ति में कारण विज्ञायते माना जाना चाहिए या माना जाता है। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ। उसी प्रकार माता के द्वारा खाए पिए हुए आहार का, या माता पिता के, माता के द्वारा खाए पिए आहार भी कारण बनता है शरीर की उत्पत्ति में। उसी प्रकार माता के द्वारा खाए पिए आहार भी कारण बनता है शरीर की उत्पत्ति में। स्पष्ट हो गए। अगला सूत्र बोलिए, प्राप्त उच्च अनियमात न सर्वो दंपत्यो संयोग गर्भाधान हेतु दृश्यते। न सर्व, सभी के सभी दंपत्यो, दंपतियों का संयोग गर्भधान हेतु दृश्यते, गर्भधान का कारण बनता हुआ देखा जाता है। दुनिया में पता नहीं कितने लोग संयुक्त होते हैं लेकिन सबका गर्भाधान का कारण नहीं बन पाता है, यानी सबको संतान उत्पत्ति नहीं होती है। जितने भी जो जिनके बच्चे नहीं होते हैं बहुत परेशान होते हैं, बहुत इधर उधर भटकते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। अगर बिना कर्म के ही अगर आप शरीर की उत्पत्ति मानते हो तो फिर तो वहां पर वो लोग तो कर्म तो कर ही रहे हैं, यानी संयोग तो कर ही रहे हैं, पर शरीर की उत्पत्ति होनी चाहिए, गर्भाधान होना चाहिए, गर्भाधान हो ही नहीं पा रहा है, कितना ही प्रयास करो गर्भाधान नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहे सर्वो दंपत्यो संयोग, सभी दंपतियों का जो संयोग है वो गर्भाधान का कारण होता हुआ न दृश्यते, नहीं दिखाई देता। तत्र असति कर्मणि न भवति, तत्र असति कर्मणि, वहां कर्मों के ना होने पर न भवति, गर्भाधान नहीं होता है, यानी वो जो संयुक्त होने वाले दंपति है उनके ऐसे कर्म ही नहीं है, इसलिए न भवति, शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है, गर्भाधान ही नहीं होता है। हाँ जी, इसमें केवल कर्म को ही दोष माने या और भी उनके कारण? और बताओ आप क्या है। व्यक्ति पीछे जो आए कर्म क्रिया करते वो भी कारण है, वो भी कारण है, मान लो वो सब ठीक करने पर भी नहीं होता है, वो सब ठीक करने पर भी नहीं होता है, पूरा नियम पूर्वक जैसा होना चाहिए वैसा करने पर भी नहीं होता है, उसके पीछे कर्म कारण होते हैं उनके, मतलब उनके ऐसे कर्म ही नहीं है कि उनको संतान देना चाहिए इसलिए भगवान देता नहीं, ऐसा। हाँ जी क्या जो अदृष्ट है उसमें नहीं आया? नहीं, अदृष्ट वहां पर तो आत्मा आत्मा के अंतर्गत आ जाता है, उसी के अंतर्गत आता है। जो करता है उसके अंदर ये कमी है। वो कर्ता के अंदर कमी है ये माना जाएगा। कर्ता में क्या कमी है? अदृष्ट की कमी है। ऐसा मतलब जितने भी कारण होंगे वो सब उन्हीं में आएगा। न कर्तृ न कर्तृ कर्ण साधन वैगुण्यात, हाँ कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात, उसी के अंतर्गत आएंगे। तो तत्र असति कर्मणि न भवति, वहां कर्म के ना होने पर गर्भाधान नहीं होता है। सति च भवति, अगर कर्म है तो गर्भाधान होता है। इति उपपन्नो नियम अभाव इति इति उपन्न, ये सिद्ध होता है कि नियम अभाव, नियम का वहां अभाव है। इति इति अनुपन्न गलत लिखा है, उपन्न नियम अभाव इति, उसको उपन्न कर लिया करना है। ठीक है, क्योंकि नियम का ना होने से है ये। ऐसा है, प्राप्तौ च अनियमात, प्राप्तौ च, प्राप्तौ च मतलब है संयोग प्राप्त होने पर भी नियम ना होने से, ठीक है ना, तो नियम सिद्ध नहीं होता है। यानी संयोग होने पर शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा नियम नहीं बना सकते। इसका मतलब है वह नियम का अभाव है। नियम का मतलब है संयोग करने पर शरीर की उत्पत्ति होती है, जहां जहां संयोग होता वहां वहां शरीर की उत्पत्ति होती है, ये नियम है, ये पकड़ में आ रहा है, और उस नियम का अभाव है। इसलिए अनियमात, अनियम होने से, नियम नहीं है, अनियम होने से कर्मापेक्षित शरीर की उत्पत्ति होती है, ये अर्थ है इसका। तो अब देखिएगा, न सर्वो दंपत्यो संयोगा गर्भाधान हेतुर्दृश्यते, सभी दंपतियों का संयोग गर्भाधान का कारण नहीं बनता है। तत्र असति कर्मणि न भवति, तत्र वहां पर असति कर्मणि, कर्म के न होने पर गर्भाधान नहीं होता है। सति च भवति, होने पर होता है। इति यहां पर तो लिखा है इत्यु उत्पन्न इति अनुपन्न नियम अभाव, इस प्रकार से नियम का अभाव असिद्ध है, ये इसका अर्थ यह अर्थ होता है। ठीक है ना, यानी नियम का अभाव असिद्ध है, अर्थात नियम है, नियम सब लोग नहीं बोलिएगा। अगर अनुपन्न नियम अभाव कहेंगे ना, नियम का अभाव अनुपन्न है, असिद्ध है, तो क्या होगा? नियम है, पर यह अर्थ थोड़ा है इसका। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर सूत्र देखो ना, सूत्र तो अनियम आते है ना, अनियम अनियम सिद्ध होता है ना कि नियम सिद्ध होता है। नियम को सिद्ध नहीं करना है यहां पर, अनियम को सिद्ध करना है। अनियम सिद्ध जब होता है तो वहां पर यह है कि संयोग होने पर कभी होता है कभी नहीं होता है, ठीक है ना, यह है अनियम। और अनियम होने पर ही वहां आप कर्म को ला सकते हैं, यानी संयोग होने पर भी शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कर्म नहीं है। और संयोग होने पर शरीर की उत्पत्ति होती है, क्यों? क्योंकि कर्म है। इसलिए अनियम की सिद्धि होती है ना कि नियम की सिद्धि। इस नियम की सिद्धि होती है ना कि कर्म के ना होने पर होता है। इधर उधर नहीं जाओ, आप अपने ढंग से सूत्रार्थ मत करिएगा, जैसा सूत्र है वैसा अर्थ करिएगा। आप अपने अर्थ अपने ढंग से क्यों करना चाहते हैं? मतलब नहीं, मतलब मत लाइएगा। सूत्रकार क्या कहता? अनियमात, नियम ना होने से ये कहता है। अनियम को सिद्ध करना ना कि नियम को सिद्ध करना। नियम का मतलब है संयोग होने पर गर्भाधान होता है, चाहे कोई भी संयोग करे, फिर वहां कर्म कारण नहीं है, उसको कहते हैं नियम। उस नियम को सिद्ध नहीं करना है, अनियम को सिद्ध करना है। अब आपको पकड़ में आ रहा है? आ रहा है? अपने ढंग से क्यों करना चाहते हो आप? चलें। तो इति उत्पन्न नियम अभाव, इसलिए नियम का अभाव सिद्ध होता है। कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु शरीरोत्पत्ति हेतुषु नियमस्य, अगर आप ऐसा मानते हैं कि कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु कर्मों की अपेक्षा किए बिना भूतों में शरीरोत्पत्ति हेतुषु शरीर की उत्पत्ति में कारण माना जाता है तो नियमस्य, नियम होना चाहिए। क्या नियम होना चाहिए? कि संयोग होने पर शरीर की उत्पत्ति होना, जहां जहां संयोग वहां वहां शरीर की उत्पत्ति, ऐसा नियम होना चाहिए। नहीं अत्र कारण अभाव, उस स्थिति में कारण का अभाव नहीं है, संयोग रूपी कारण तो वहां है ही है, फिर नियम होना चाहिए। पर नियम नहीं है, अनियम है। इससे सिद्ध होता है कर्म की अपेक्षा से ही शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा। पकड़ में आ रहा है? हाँ, कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु कर्मों की अपेक्षा किए बिना भूतों को शरीरोत्पत्ति हेतुषु शरीर की उत्पत्ति में कारण मानने पर नियमस्यात्, नियम होना चाहिए। नहीं अत्र कारण अभाव, वह कारण का अभाव नहीं है, संयोग रूपी कारण का अभाव नहीं है। संयोग सबके लिए हो रहा है तो सबके लिए भूत जो है शरीर की उत्पत्ति करें, पर ऐसा नहीं करते हैं। इससे पता लगता है वहां नियम नहीं है, वहां अनियम है, और अनियम कर्म को सिद्ध करता है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। माता पिता के संयोग होने पर, माता पिता के संयोग होने पर शरीर की उत्पत्ति न होने में अनियम देखा जाने से, अनियम देखा जाने से कर्मापेक्षित, कर्मापेक्षित शरीरोत्पत्ति मानना चाहिए, कर्मापेक्षित शरीरोत्पत्ति माननी चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। अथ अपि, और भी सिद्धांती कहते हैं, और भी इस बात को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया जा रहा है। बोलिए, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म। अब यहां क्या कहना चाहते हैं, जिस प्रकार शरीर को, शरीर की उत्पत्ति में कर्म निमित्त है, उसी प्रकार से संयोग, संयोग की उत्पत्ति में भी कर्म कारण है। यानी कर्म है तो शरीर की उत्पत्ति होती है, और संयोग भी उचित अगर होगा वो भी कर्म के कारण से, अगर हमारे ऐसे कर्म अच्छे हैं तो संयोग भी ठीक से होगा, और हमारे कर्म ठीक नहीं है या हमारे कर्म ही नहीं है तो अब कितने ही संयोग करते रहो संयोग की सिद्धि नहीं हो सकती। यानी कितने ही आप संयोग करते जाओ गर्भाधान नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय। यथा कलु इदम शरीरम, जैसा ये जो शरीर है, अब इस शरीर की संरचना को बताया जा रहा है कि शरीर की संरचना किस प्रकार होती है, शरीर में क्या क्या साधन है, क्या क्या अवयव हैं और कैसे बनते हैं, शरीर की जटिल संरचना को यहां पर बताया जा रहा है। और इतनी जटिल संरचना है आज तक मनुष्य समझ नहीं पाया, आज इतना विज्ञान का विस्तार है, आज तक पूरे शरीर की संरचना को नहीं समझ पाए लोग, न बुद्धि की संरचना को समझ पाए, न हृदय की संरचना को समझ पाए, न बहुत कुछ है पूरा पूरा नहीं समझ पाए, पता नहीं लग पाता है, बहुत सूक्ष्म संरचना है शरीर की। यथा खलु इदम शरीरम, जैसा ये जो शरीर है, किस प्रकार है ये शरीर, धातु, अलग अलग धातु हैं इसमें, प्राण, अलग अलग धातुओं को, प्राणों को ले जाने वाले, संवाहिनी नाम नाड़ी नाम, ले जाने वाले नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है शरीर में, धातु को, प्राण को संवाहिनी नाम नाड़ी नाम, संवाहिनी नाम का ले जाने वाली नाड़ी नाम नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। क्या क्या ले जाते हैं, शुक्रांता नाम धातु नाम, शुक्र पर्यंत धातुओं को, रस, रक्त, मांस, मज्जा, यहां से लेके शुक्र पर्यंत इन सात धातुओं को ले जाने का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। स्नायु, स्नायु हैं बहुत पतली पतली स्नायु, एक शिरा होती है, एक स्नायु होती है, यानी एक मोटी मोटी नाड़ियां हैं, एक बहुत पतली पतली नाड़ियां हैं, बहुत सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं। हाँ जी मुनि जी, उसी को कहते हैं ना स्नायु। ये भी मांसपेशियों के तो होते हैं, तंतु आगे जुड़ते जाते हैं, वो स्नायु कहलाते हैं। वो तो सूक्ष्म होते हैं ना, वो मांसपेशियों को जोड़ने वाले, एक आप जब चित्र में देखेंगे ना, जो शरीर संरचना वाले चित्र होते हैं, कुछ तो मोटी मोटी दिखाई देते हैं, एक बहुत बिल्कुल धागों की तरह दिखाई देते हैं, वो वात नाड़ियां, वात नाड़ियां नर्व्स जिसको कहते हैं। और ये स्नायु, स्नायु जो है वो जो मांसपेशियों को जोड़ने वाले तंतु हैं, वो स्नायु, मतलब है तो वो भी है तो वो भी नाड़ियां हैं ना, है तो सारी नाड़ियां हैं, बस नाम अलग अलग है, कुछ तो बहुत मोटे हैं, कुछ पतले हैं और उससे भी पतले हैं, बिल्कुल जैसे आप आपके जो फेनी होती है ना, फेनी इससे तो बहुत बहुत बारीक है। हाँ वो एक मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे फेनी गुथी हुई रहती है ना, बहुत पतले पतले गुथी हुई रहती है, और जो आप जो सेवियां खाते हो ना यहाँ पर, वो फेनी की अपेक्षा सेवियां पतली है, मतलब मोटी है थोड़ा, हाँ, और उससे भी मोटी है जो आटे के सेवियां बनाते हैं, ठीक है ना, और उससे भी मीठे जो है, और आजकल बहुत मोटे मोटे भी आते हैं, चाइना चाइना वाले जो खाते हैं बहुत मोटे मोटे होते, जो भी है तो मोटे मोटे भी हो, मतलब मोटे पतले फिर उससे पतले, ज्ञानवाहक नाड़ियां और सूक्ष्म होती हैं जो दिखाई भी नहीं देती है, लगभग जो ज्ञानवाहक नाड़ियां है ना बहुत सूक्ष्म होती है वो, तो अलग अलग प्रकार की नाड़ियां हैं। स्नायु, त्वक त्वचा, अस्थि हड्डी, शिरा शिराएं, जो रक्तवाहिनी नाड़ियां जिसको कहते हैं शिराएं, पेशी, पेशी का मतलब जो मांसपेशी जिसको आप कहते हैं मांसपेशी, अलग अलग मांसपेशियां हैं, कलल कंडरा नाम, कलल कंडरा नाम, तो ये कलल का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी ये कलल कंडर का मतलब है वो शरीर में, हाँ जी कार्टिलेज कहते हैं, मतलब एक एक प्रकार से छोटे छोटे वो होते हैं मांसपेशियों को बनाने से पहले की जो स्थिति है, मांसपेशियों के बाद की, अस्थियों से पहले की, नहीं वो अलग है, यानी कलल, कलल का मतलब क्या है, जो पीछे आया था ना कलल कंडर, कंडरा जो है, हाँ, ये दोनों के बीच की, बीच की स्थिति कंडर है, और कलल जो है, कलल वैसे गाढ़े गाढ़े गाढ़े, वही तो मैं कह रहा हूं, जो मांस बनने से पहले, मांस पहनने के बाद थोड़ा सा स्निग्धता स्निग्ध जैसा होते हैं, यानी आप ये कहिएगा पहले पहले समझने का प्रयत्न करो। जैसे आप आटे को लेकर के रोटी बनाया, ठीक है ना, रोटी बनाया तो आप तवे के ऊपर डालते हैं ना, तवे के ऊपर डालने के बाद थोड़ा सा सीकने के बाद आप उसको पलट देते हैं, तो वो जो पलटते हैं तो वो जो थोड़ा सा पका है ना, पूरा पका नहीं है, थोड़ा सा पका है, यानी पूरा कठोर नहीं हुआ, मृदु भी है लेकिन कठोर सा भी लगता है, वो जो स्थिति है वो कलल होना चाहिए। क्यों मुनि जी? हाँ वही तो मैं कहना वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो जो यानी गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा यानी सख्त नहीं हुआ पूरा, थोड़ा सा मृदु मृदु है और सख्तता लिया हुआ है, पूरा सख्त नहीं हुआ है, उसको करल कहना चाहिए। बाकी ठीक है, कुछ भी मैंने कोश में देखा मेरे को समझ में नहीं आया, नहीं लिया है, कलल का मतलब दिया है क्या कहते हैं, गर्भस्थ पिंड, बस इतने दिया है। दूध से दही, ठीक है, किसी जानवर का लार्वा बनता है उसको भी कलल बोलते हैं। जी जब किसी जैसे मधुमक्खी जब अंडा छोड़ती है पहले चावल के दाने जैसा होता है उसका लार्वा बनता है उसको भी कलल बोलते हैं। वो वही स्थिति है ना, मांस बनने की पहले की जो स्थिति है ना वही कलल होना चाहिए, बाकी देख लेंगे क्या हो सकता है। तो मतलब अलग अलग स्थितियां हैं शरीर को बनाने की से, फिर जब ये सारी स्थिति बन गई है, कलल कंडर मांस अस्थि ये सब बनने लग गया, फिर बड़े बड़े अवयव बनने लगते, शिरा शिर बन गया, बाहु भुजाएं बन गई, उदरानाम उदर बन गया, सख्तानाम जंघाएं बन गया, सख्त जंघाएं, कोष्ठगानाम कोष्ठ पेट उदर, कोष्ठ अलग अलग प्रकोष्ठ अलग अलग, जैसे आमाशय का अलग कोष्ठ है, पक्वाशय का अलग कोष्ठ है, ऐसे अलग अलग कोष्ठ का निर्माण, फिर उन कोष्ठों में वात पित्त कफानाम, उन अलग अलग कोष्ठों में वात का जगह अलग होता है, कफ का जगह अलग होता है, पित्त का जगह अलग होता है, तो वात पित्त कफानाम, वात पित्त कफों का, फिर मुख, मुख है दूसरी पंक्ति में नीचे कंठ लिखा है, उस कंठ को मुख के बाद में जोड़ लेना, दूसरी पंक्ति के नीचे कंठ लिखा है ना, कंठ सन्निवेश है ना, तो उस कंठ को मुख के बाद में जोड़ लेना, मुख बन गया, कंठ बन गया, फिर इसके बाद हृदय बन गया, आमाशय बन गया, पक्वाशय बन गया, अधश्रोता नाम, अधश्रोत कहते हैं नीचे ले जाने के जो स्थान बने हैं, मूत्राशय मलाशय ये सब अधश्रोता साम, परम दुख संपादनीय ना, और इन सबको जो बनाना है ना, ये परम दुख संपादनीय है ना, बहुत अत्यंत कठिनाई से उत्पन्न, अत्यंत कठिनाई से बनाने योग्य है ये, परम दुख संपादनीय ना सन्निवेश ना, अति दुरु कठिनाई रूप से इन सबको निर्माण किया जाने से, व्यूहनम इसका शरीर का व्यूहनम संरचना तैयार होती है, बन जाती है, इसका व्यूहनम इसकी जो संरचना है शरीर की संरचना वो परम दुख संपादनीय सन्निवेश अत्यंत कठिनाई से संपादन करने योग्य होने से, तब जाकर के इन सबको सन्निवेश कर लेने से, इन सबको जोड़ लेने से व्यूहनम एक शरीर की का निर्माण होता है, शरीर की संरचना होती है। यहां तक आ गए व्यूहनम तक, फिर अशक्यम को अंत में जोड़ना है, अशक्यम पृथिव्यादि भी कर्म निरपेक्ष ही उत्पादयितुम इति, कहते हैं पृथिव्यादि भी, पृथ्वी आदि इन पदार्थों के द्वारा कर्म निरपेक्ष ही, जो कि बिना कर्मों की अपेक्षा किए बिना उत्पादितम अशक्यम, उत्पन्न करना शक्य नहीं है, यानी कर्मों की अपेक्षा किए बिना पृथ्व्यादि के द्वारा इस शरीर की उत्पत्ति उत्पन्न करना अशक्य है, संभव नहीं है। इति इसलिए कर्म निमित्ता शरीरोत्पत्ति रीति विज्ञायते, शरीर की जो उत्पत्ति होती है वो कर्म निमित्त है, कर्मों के कारण से ही उत्पन्न होती है, ऐसा विज्ञायते जाना जाता है। स्पष्ट हो रहा है? एवं च ऐसा मानने पर प्रत्यात्म नियतस्य निमित्तस्य अभावात् निरतिशय आत्मभि संबंधात् सर्वात्मनाम् च समानै पृथिव्यादिभि उत्पादितम् शरीरम्। लंबा हो रहा है तो कह रहे हैं एवं च, ऐसा मानने पर प्रत्यात्म निमित्त प्रत्यात्म नियतस्य, प्रत्येक आत्मा के लिए नियत निश्चित निमित्तस्य, निमित्त को कौन, कर्म, कर्म रूपी निमित्त को न माना जाए, निमित्तस्य अभावात्, उसके अभाव हो जाने से, प्रत्येक आत्मा के लिए नियत निमित्त के अभाव होने से, पकड़ में आ रहा है जी, प्रत्येक आत्मा के नियत निमित्त के अभाव होने से, नियत का निश्चित मतलब आपके कर्माशय निश्चित है, मेरे कर्माशय निश्चित है, सबके अपने अपने कर्माशय निश्चित है, ये है नियत। तो प्रत्येक आत्मा के निश्चित निमित्त के अभावात, अभाव होने से, यानी उसको ना मानने से, निरतिशय आत्मा भी, आत्माएं कैसी हैं, निरतिशय है यानी समान है, अलग अलग नहीं, अतिशय का मतलब है उत्कृष्ट, अलग अलग प्रकार के, और निरतिशय का मतलब है समान, निरतिशय आत्मा भी समान आत्माओं का या समान आत्माओं से संबंधात, संबंध होने से, पृथ्वी आदि के साथ समान रूप से आत्माओं का संबंध होने से, सर्वात्मनाम च सभी आत्माओं को समान ही समान रूप से पृथिव्यादि भी पृथिव्यादि पदार्थों से उत्पादितम शरीरम, उत्पन्न किया हुआ शरीर, पृथिव्यादिगतस्य च नियम हेतु अभावात्, पृथिव्यादिगतस्य पृथिव्यादि इन रॉ मेटीरियल पदार्थों में कोई ऐसा नियम हेतु ना होने से, यानी अमुक आत्मा के लिए इस प्रकार का शरीर बनाना चाहिए, अमुक आत्मा के लिए उस प्रकार का शरीर बनाना चाहिए, ऐसे नियम का ना होने से, सर्वात्मनाम सभी आत्माओं को सुख दुख का संवित्ति, सुख दुख को अनुभव करने का आयतनम, आयतन रूपी जो शरीर है, समानम प्राप्तम, एक जैसा प्राप्त होता है, यानी सबका शरीर एक जैसा प्राप्त होता है। नियम हेतु का मतलब है पृथ्वी आदि पदार्थों में कोई ऐसा नियम नहीं है ना कि आपके शरीर को गोरा बनाना चाहिए, मेरे शरीर को सांवला बनाना चाहिए, किसी के शरीर को काला बनाना चाहिए, ऐसा कोई नियम तो है ही नहीं है, तो सबके लिए समान है, ये कह रहे हैं। पृथ्वी आदि गतस्य नियम हेतु अभावात्, पृथ्वी आदि में स्थित नियम रूपी हेतु का अभाव होने से, सर्वात्मनाम सभी आत्माओं को सुख दुख का संवित्ति, सुख दुख का अनुभव करने का आयतनम, जो आधार रूपी शरीर है, वो शरीर समानम प्राप्तम, सबके लिए एक जैसा प्राप्त होता है। पकड़ में आ रहा है जी? एवं च प्रत्यात्म नियतस्य निमित्तस्य अभावात्, प्रत्यात्म नियतस्य प्रत्येक आत्मा के लिए नियत यानी निश्चित, प्रत्येक आत्मा के लिए निश्चित निमित्त के अभाव होने से, पहुंच गए यहां तक, निरतिशय आत्मा भी एक जैसे आत्माओं के द्वारा संबंधात, संबंध होने से, सर्वात्मनाम सभी आत्माओं को समान ही पृथिव्यादि भी समान रूप से पृथिव्यादियों के साथ संबंध होने के कारण से उत्पादितम शरीरम, उत्पन्न किया गया शरीर सबके लिए समान रूप से है, तो सबके लिए समान रूप से उत्पन्न किया गया शरीर जो है वो सबके लिए एक जैसा होगा। क्यों? पृथ्वीआदिगतस्य च नियम हेतु अभावात्, पृथ्वी आदि पदार्थों में स्थित नियम करने वाले हेतु के ना होने से, सर्वात्मनाम सभी आत्माओं को सुख दुख का संवित्ति, सुख दुख की अनुभूति करने का आयतनम आधार रूपी शरीर समानम प्राप्तम, एक जैसा प्राप्त होता है सबको। पकड़ में आ गए? आगे चले। यत्तु प्रत्यात्मम व्यवतिष्ठते, और यत्तु आपकी दृष्टि से तो सबके लिए एक जैसा शरीर प्राप्त हो रहे हैं। पकड़ में आ रहे? सबके लिए एक जैसा शरीर प्राप्त हो रहा है क्योंकि वहां कर्म निमित्त नहीं रहा। पर यत्तु जो ये स्थिति मानी जाती है, जो इस बात को माना जाता है, प्रत्यात्मम व्यवतिष्ठते, प्रत्येक आत्मा के लिए व्यवतिष्ठते कर्म व्यवस्थित है अलग अलग तत्र वहां पर, शरीरोत्पत्ति निमित्तम कर्म, वहां शरीर की उत्पत्ति में कर्म कारण बनता है, व्यवस्था हेतु, वहां उस व्यवस्था में कर्म निमित्तम शरीरोत्पत्ति निमित्तम कर्म व्यवस्था हेतु, उस व्यवस्था का कारण कर्म होता है। तत्र शरीरोत्पत्ति निमित्तम, शरीर को उत्पन्न करने का जो निमित्त कारण है वो कर्म है, ऐसा व्यवस्था का कारण बनता है। इति विज्ञायते, ऐसा जाना जाता है। पकड़ में आया? यत्तु जिसके पक्ष में तो प्रत्यात्मम व्यवतिष्ठते, प्रत्येक आत्मा के लिए अलग अलग व्यवस्था है, या प्रत्येक आत्मा के लिए अलग अलग व्यवस्था व्यवस्थित है, तत्र वहां पर व्यवस्था हेतु, उस व्यवस्था का कारण क्या है? शरीरोत्पत्ति निमित्तम कर्म, शरीर को उत्पन्न करने का कारण कर्म है। इति विज्ञायते, ऐसा जाना जाता है। पकड़ में आया? अब कहते हैं परिपच्य मानो ही प्रत्यात्म नियतः कर्माशय, परिपच्य मान फल देने में समर्थ, परिपच्य मान का मतलब है फल देने में समर्थ, प्रत्यात्म नियतः प्रत्येक आत्मा के लिए निश्चित जो कर्माशय कर्माशय है, यानी ऐसा कर्माशय जो परिपच्य मान फल देने में समर्थ है, और वो कर्माशय कैसा है? प्रत्यात्म नियता, प्रत्येक आत्मा के लिए निश्चित है, अलग अलग है। यस्मिन यस्मिन आत्मनि वर्तते, जिस आत्मा में ऐसा कर्माशय विद्यमान रहता है, तस्या उस आत्मा को उपभोग आयतनम शरीरम, उपभोग करने का आधार रूपी शरीर को उत्पाद्य उत्पन्न कराकर व्यवस्थापयति, व्यवस्थित करता है, व्यवस्था देता है, कौन? कर्म। पकड़ में आया? तदेवम, वह इस प्रकार से शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोग निमित्तम कर्म इति विज्ञायते। तदेवम, इसीलिए हम कहना चाहते हैं शरीर की उत्पत्ति के निमित्त के कारण, निमित्त के समान, शरीर की उत्पत्ति के निमित्त के समान संयोग निमित्त को भी कर्म को कारण मानना चाहिए। शरीरोत्पत्ति निमित्तवत, शरीर की उत्पत्ति के निमित्त के समान संयोग निमित्त वाला कर्म होता है, ऐसा मानना चाहिए। पकड़ में? मतलब शरीर की उत्पत्ति में जो निमित्त है वही निमित्त संयोग के लिए भी होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए, वो कर्म है। प्रत्यात्म व्यवस्थानम तु शरीरस्य आत्मना संयोग प्रचक्षमहे इति, भाष्यकार ये कहना चाहते हैं अंत में, ये जो प्रत्यात्म व्यवस्थानम, प्रत्येक आत्मा के लिए जो व्यवस्था बताई जा रही है, ये व्यवस्था उस दृष्टि से है शरीरस्य आत्मना संयोगम, शरीर का आत्मा के साथ संयोग को यहां प्रत्यात्म व्यवस्थानम शब्द से कहा है, ऐसा प्रचक्षमहे हम कहना चाहते हैं। हाँ जी, ये कहते हैं प्रत्यात्म व्यवस्थानम, प्रत्येक आत्मा के लिए व्यवस्था है, ठीक है ना। तो इस प्रत्येक आत्मा के लिए जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था किस रूप में है? शरीरस्य आत्मना संयोगम, शरीर का आत्मा के साथ संयोग कराने के लिए है, ऐसा प्रचक्षमय है, हम ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी, यानी ये जो प्रत्यात्म व्यवस्था, प्रत्यात्म व्यवस्था जो कह करके जो बोला जा रहा है, ये शरीर का आत्मा शरीर के साथ आत्मा के संयोग को बताने के लिए कहा है। यानी हर कोई आत्मा हर कोई शरीर में नहीं जाता है, प्रत्यात्म व्यवस्था का मतलब प्रत्येक आत्मा के लिए कर्मों की व्यवस्था है, ठीक है ना। इसलिए कौन सा कर्माशय किस आत्मा को किस शरीर के साथ संयुक्त करेगा, उसकी व्यवस्था है। यानी हर व्यक्ति के लिए एक जैसा शरीर नहीं मिल सकता, इस व्यक्ति का ऐसा कर्माशय है इसलिए उस व्यक्ति के लिए ऐसे शरीर के साथ संयोग होता है, इस व्यक्ति के लिए ऐसा कर्माशय है इसलिए उसके लिए ऐसे शरीर के साथ संयोग होता है। उस संयोग को बताने के लिए, शरीर के साथ आत्मा का संयोग को बताने के लिए प्रत्यात्म व्यवस्थानम शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। पत्नी मिलने में कर्म का, हाँ जी क्या पत्नी मिलने में, हाँ, कर्म का नहीं, इससे सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है। कैसे, ये कहां से ले आया आप? संयोग में जो कारण बताया गया है, हाँ, शरीर के साथ संयोग का बताया जा रहा है, पत्नी का संयोग थोड़ा बताया जा रहा है यहाँ पर, शरीर शरीर का संयोग थोड़ा बताया जा रहा है, इधर उधर मत जाए, शरीर शरीर का संयोग के पीछे थोड़ा बताया जा रहा है, शरीर के साथ आत्मा का संयोग बताया जा रहा है। हाँ, मतलब किस शरीर के साथ किस आत्मा का संयोग होता है इसका कारण बताया जा रहा है, ना कि शरीर शरीर के संयोग के पीछे कारण बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, सिद्धांति का मत है, हाँ ये पूरा सिद्धांति का मत है। ये पूर्व पक्ष किसने बताया, मैं कहा का पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष नाम बोला है क्या, ना जिस पूर्व पक्षी के मत में हर आत्मा के लिए व्यवस्था होती है, क्या आपने को पता है यत्तु प्रत्यात्म व्यवतिष्ठते, नहीं मैंने नहीं कहा, आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, मैं पहले वाले भाई एवं च प्रत्यात्म नियतस्य निमित्तस्य अभावात, उसके लिए बोला है, वो पूर्व पक्षी के कथन को कहा। अगर ऐसा मानते हैं तो सबके लिए एक जैसे शरीर प्राप्त होता है, परंतु यत्तु प्रत्यात्म व्यवतिष्ठते, और जिसके मत में ये प्रत्यात्मा के लिए व्यवस्था होती है, जिसके मत में बस यही बताया, पूर्व पक्षी नहीं बोला यहां पर, जिसके मतलब है जिस सिद्धांत के पक्ष में, ये है। क्यों जी, आप लोगों ने लिखा है क्या, पूर्व पक्ष बोला है क्या, हाँ जी आपके मत में, कौन से आपके मत में, जिसके मत में, तो जिसके मत में, जिसके मत में, जिसके मत में, हाँ जी था। नहीं आप लोग बताइए, नहीं कहा था या ऐसे कहा था या तू जिसके, आपके तो नहीं लिखा, आपके आप, ठीक है ठीक है, अब कह रहा हूं ना, अब कह रहा हूं ये सिद्धांत का पक्ष है, ठीक है, और क्या हो सकता है। पहले तो मैंने नहीं कहा पूर्व पक्षी के मत में, पूर्व पक्षी को नहीं कहा, हाँ जी नहीं कहा, जिसके मत में कहा, जिसके मत में ये कहा, चलिए कोई बात नहीं, अब कह रहा हूं ना, सूत्रार्थ लिखिएगा, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, शरीर की उत्पत्ति में, शरीर की उत्पत्ति में जिस प्रकार से, शरीर की उत्पत्ति में जिस प्रकार से कर्म निमित्त होता है, शरीर की उत्पत्ति में जिस प्रकार से कर्म निमित्त होता है, उसी प्रकार संयोग की उत्पत्ति में, उसी प्रकार संयोग की उत्पत्ति में कर्म निमित्त होता है। ठीक है, हाँ जी, अगले सूत्र को देखिएगा, सूत्र में एतेना नियमः प्रत्युक्तः ये लिखा हुआ है ना, एतेना और अनियम और आ की मात्रा को काटना है तो सूत्र बनेगा एतेन नियमः प्रत्युक्तः। पकड़ में आ गया। और भाष्य में भी जहां भी अनियम अनियम है ना उसको भी नियम नियम करना है, पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में भी मैं उसी तरह पढ़ूंगा। बोलिए एतेन नियमः प्रत्युक्तः यो अयम अकर्म निमित्त अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे सति नियम इति उच्यते। यो जो व्यक्ति जो पूर्व पक्षी अयम अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे सति बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति मानने पर नियम इति उच्यते, नियम होता है ऐसा कहता है। बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होता है ऐसा मानता है, इस नियम को मानता है। अयम शरीरोत्पत्ति निमित्तवत, अयम शरीरोत्पत्ति निमित्तवत यह शरीर की उत्पत्ति के समान संयोगोत्पत्ति निमित्तम, संयोग की उत्पत्ति में भी कर्म संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, संयोग की उत्पत्ति में कर्म इति अनेन नियम प्रत्युक्तः। इस प्रकार अनेन पूर्व पक्षी के द्वारा नियम प्रत्युक्तः नहीं, इसको ऐसा बोलिएगा अयम शरीरोत्पत्ति निमित्तवत, ये जो शरीर की उत्पत्ति में जो कर्म निमित्त होता है ऐसे ही संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, संयोग की उत्पत्ति में भी कर्म निमित्त होता है। इस कारण से अनेन इस कारण से नियम प्रत्युक्तः, नियम खंडित होता है, पूर्व पक्षी का जो नियम बनाया गया है ना वो नियम प्रत्युक्तः खंडित होता है। पकड़ में आ रहा है। हाँ, बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है तो सबके साथ होनी चाहिए, ठीक है ना, पर होता तो नहीं है, वहां अनियम है, नियम नहीं है। इसलिए एतेन इस कथन से, किस कथन से, जिस प्रकार से शरीर की उत्पत्ति में कर्म कारण है उसी प्रकार से संयोग की उत्पत्ति में भी कर्म कारण है, इसलिए नियम प्रत्युक्त पूर्व पक्षी का जो नियम है वो खंडित होता है, ऐसा है इसका अर्थ, खंडित होता है। पकड़ में आया, ये सिद्धांति का सूत्र है। एतेन नियम प्रत्युक्तः, एतेन इस पूर्वोक्त कथन के अनुसार, पूर्व में क्या कहा, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, ये कहा एतेन इस नियम के, इस कारण से, एतेन का मतलब पिछले सूत्र में जो कारण बताया है उस कारण से नियम प्रत्युक्त, पूर्व पक्षी का जो नियम है ना वो खंडित होता है, बिना कर्म के ही शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा जो नियम है उसका वो खंडित होता है। यो अयम अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे सति, जो व्यक्ति अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे सति बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति मानता है उसको मानने पर नियम इति उच्यते, नियम होता है ऐसा जो मानता है उसका ये नियम प्रत्युक्त खंडित होता है। क्यों, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत, शरीर की उत्पत्ति में कर्म जिस प्रकार से निमित्त होता है उसी प्रकार से कर्म संयोग की उत्पत्ति में निमित्त होता है, अनेन इस कारण से नियम प्रत्युक्त, पूर्व पक्षी का ये जो नियम बना हुआ था बिना कर्म के ही होता है वो नियम खंडित होता है। कस्तावद अयम नियम, अब देखिएगा अगर अनियम होता तो यहां अनियम पूछता, कस्तावद अयम अनियम, ऐसा पूछता, पर वो नियम ही है, इसलिए कहते कस्तावद अयम नियम, पूर्व पक्षी का वो नियम क्या है। यथा एकस्य आत्मना शरीरम तथा सर्वेशम इति नियम, यथा जैसे एकस्य आत्मना शरीरम, जैसे एक आत्मा का शरीर होता है तथा वैसे ही सर्वेशम इति, सबके लिए वैसा ही होता है, यही नियम है, क्योंकि बिना कर्मों का नहीं ना, बिना कर्मों के ही तो उसको शरीर मिलता है ना, जैसे एक को मिलता है वैसा ही सबको मिलना चाहिए, यही तो नियम है पूर्व पक्षी का। अन्यस्य अन्यथा, अन्यस्य अन्यथा इति अनियम भेदो व्यावृत्ति विशेष इति। अब सिद्धांती कहते हैं अन्यस्य अन्यथा, एक का अलग प्रकार का है, अन्यस्य अन्यथा दूसरे का दूसरे प्रकार का है, इति अनियम इस प्रकार का अनियम है, ये अनियम जो है भेद करता है, व्यावृत्ति करता है, अलग करता है, यही विशेष है। हाँ जी, क्या यहाँ पे भी नियम है या अनियम है? नहीं, यहाँ पर अनियम है ना, ये अनियम को बता रहे हैं। अन्यस्य अन्यथा, अन्यस्य मतलब एक व्यक्ति का, एक आत्मा का अन्यथा अलग शरीर है, हा? फिर अन्यस्य अन्यथा, फिर दूसरे का दूसरे प्रकार का शरीर है, इति अनियम इस प्रकार का जो अनियम है, ये अनियम भेद भेद करता है, अर्थात व्यावृत्ति दोनों शरीरों को अलग करता है, इसलिए विशेष इति, ये विशेष है। भेद को ही व्यावृत्ति कहा है, ये भेद भेद जो है व्यावृत्ति अलग करता है, ये कहना चाह रहे, इसलिए वो विशेष है, अगर विशेष नहीं होता तो सामान्य होता है, पर ये विशेष है, ये अनियम ही भेद है, व्यावृत्ति है, विशेष है। सिद्धांती कह रहे हैं दृष्टाच, और प्रत्यक्ष देखा भी जाता है संसार में, अब क्या क्या देखा जाता है सुन लीजिएगा, जन्म व्यावृत्ति उच्चाभिजन, दृष्टा से जन्म व्यावृत्ति, अलग अलग जन्म देखा जाता है, व्यावृत्ति भेद, जन्मों का जो भेद है ना वो दृष्टा संसार में देखा जाता है, कैसे उच्चाभिजन उच्च कुल में पैदा होना, निकृष्टाभिजन निकृष्ट कुल में उत्पन्न होना, प्रशस्तम प्रशंसनीय शरीर का मिलना, निंदितम निंदनीय शरीर का मिलना, व्याधि बहुलम अनेक व्याधियों से युक्त शरीर का मिलना, जन्मते ही बच्चे को हृदय रोग है, जन्मते ही डायबिटीज है, जन्मते ही पता नहीं क्या क्या रोग होते हैं, तो कहते हैं व्याधि बहुलम शरीरम, उसको बहुत सारे रोगों से युक्त शरीर मिला है, फिर अरोगमिति, किसी को अरोग वाला यानी स्वस्थ शरीर मिला, समग्रम किसी के शरीर के सभी अवयव पूरे हैं, समग्रम शरीरम पूरा शरीर है, और किसी का विकलमिति विकलांग है, वो कोई किसी को कान नहीं है, किसी को आंख नहीं है, किसी को पांव नहीं है, किसी को वाणी नहीं है, ऐसे वो विकलांग है। पीड़ा बहुलम, किसी का शरीर जो है पीड़ा बहुल है, यानी किसी का जीवन ही बहुत दुखों से दुख भरा जीवन है, और सुख बहुलम इति, किसी को तो सुख बहुल शरीर है, यानी पीड़ा बहुलम का मतलब इतने निर्धन के घर में जन्म लिया है, वो पीड़ा ही पीड़ा है, भूख की पीड़ा, कपड़े की पीड़ा, रहने की पीड़ा, रोटी मकड़ा और मकान, इनके ना होने से कितनी पीड़ाएं होती व्यक्ति को, और किसी को सुख बहुलम, पैदा होते ही डनलप की गद्दी में पैदा हो गए वो, ठीक है ना, एसी के अंदर पैदा हुआ, एसी में रह रहा है, सब साधनों से संपन्न है, सुख बहुलम। और दूसरी बात कह रहे हैं पुरुषातिशय लक्षणोपपन्नम, पुरुषातिशय लक्षणोपन्नम, पौरुष से युक्त शरीर है उसका, बलशाली है, पौरुष है, पौरुष समझते हैं ना, उसके अंदर जिसको मर्दानी कहते हैं, मतलब पौरुष है उसके अंदर, पुरुषत्व है। और विपरीतम, और कोई कोई निर्बल निर्बल व्यक्ति होता है, पुरुष ही नहीं है उसके अंदर, मतलब पुरुष में पुरुषत्व है, स्त्री में स्त्रीत्व है। स्त्रीत्व का होना और स्त्रीत्व का ना है, तो स्त्री शरीर है लेकिन स्त्रीत्व नहीं है, ऐसे पुरुष शरीर है लेकिन पुरुषत्व नहीं है उसके अंदर, ये इसका मतलब है। और विपरीतम उसके उल्टा है। प्रशस्त लक्षणम, किसी का शरीर प्रशस्त लक्षण वाला यानी उत्तम अंग वाला होता है। पूरा शरीर होना अलग चीज है और शरीर का जो बनावट ही है वो अलग प्रकार का है। जैसा सिर होना चाहिए वैसा ही है, ना लंबा है ना मोटा है ना पतला है, मतलब जिस ढंग से शरीर सिर का होना उसी तरह है। जैसा नाक होना चाहिए वैसा नाक है, जैसी आंखें होनी चाहिए वैसी आंख है, इसका मतलब है। यानी प्रशस्त लक्षण वाला शरीर है, यानी प्रत्येक अंग प्रशंसनीय है उसका। चाहे पांव देखो, हाथ देखो, उंगलियां देखो, कान देखो, नाक देखो, जिस किसी को भी देखो उत्तम है। यह है प्रशस्त लक्षण वाला शरीर है। और निंदित लक्षण मिति, आप देखेंगे नाक कैसा होता है, किसी का बहुत लंबा नाक होता है, कान बिल्कुल बड़े बड़े कान होते हैं किसी के, किसी की आंखें बहुत बड़ी होती है या किसी की आंखें तो बाहर निकली हुई होती है। यह है निंदित लक्षण वाला शरीर। पटु इंद्रियम, किसी की इंद्रियां जो है पटु होते हैं, बहुत तीक्ष्ण होते हैं, मतलब हर इंद्री बहुत अच्छे काम करती है, मतलब अच्छी अच्छी यूं कह रहा अच्छा ग्रहण करती हैं, कुशल इंद्रियां होती है, पटु इंद्रियम का मतलब है। और मृदु इंद्रियम, किसी किसी की जो इंद्रियां जो मृदु है यानी मतलब बहुत हीनवीर होते हैं, यानी ढंग से नहीं देख पाता, ढंग से सुन नहीं पाता, ढंग से खा नहीं पाता, ऐसी इंद्रियां उसकी। सूक्ष्मश्च भेदो अपरिमेय, ये तो मोटे मोटे भेद बताया, सूक्ष्म भेद तो अपरिमेय, जिसको आप गणना भी नहीं कर सकते, बहुत प्रकार होते हैं। अब नाक, नाक में भी बहुत प्रकार है, चीनी वालों के नाक देखिए, चाइना वालों के, और नेपाल के लोगों के नाक देखिए आप, हिमाचल वालों के नाक देखिए, कश्मीर वालों के नाक देखिए, राजस्थान वालों के नाक देखिएगा, ठीक है ना, पंजाब के लोगों के नाक देखिएगा, आपको बहुत अंतर होगा सबके, मतलब जितने प्रांत है उतने नाक उतने प्रकार के, ठीक है ना। और आंखों में देखिएगा, किसकी बड़ी बड़ी आंखें, किसी बहुत छोटी आंखें, आदमी इतना लंबा चौड़ा है लेकिन उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती है, आदमी इतना नाटा है, इतना छोटा सा है लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, मतलब ऐसे आप सूक्ष्म भेद करते जाइएगा, हर आदमी में अलग अलग आप होंगे, मतलब कोई एक आदमी एक जैसा आपको नहीं दिखेगा। जो जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं ना, दिखने को तो एक जैसे दिखते हैं, हम भेद का पता नहीं लगता, लेकिन उसको रोज देखो आपको पता लग जाएगा, दोनों में अंतर पता लग जाएगा। अजी नहीं, अंदर की भी होती है बाहर की भी होती है, बाहर में एक जैसा होता है, कहीं तो उसका भेद थोड़ा होता है जिससे पता लगता है, नहीं तो माँ को भी पता नहीं लगे कि ये बड़ा या छोटा है, कौन बड़ा कौन छोटा है, लेकिन सबको पता रहता है, यानी उन बच्चों के साथ में रहने वाले लोगों को सबको पता रहता है ये कौन है ये कौन है, अंतर होता है वहां पर। आप सूक्ष्म भेद देखेंगे, भेद के भेद, प्रभेद प्रभेद देखेंगे तो कहते हैं अपरिमेय, उसको आप गणना नहीं कर सकते। सोयम जन्म भेद, वो यह जो जन्मों का भेद है, प्रत्यात्मनियतात, प्रत्यात्मनियतात प्रत्येक आत्मा के लिए निश्चित होने से कर्म भेदात उपपद्यते, कर्मों के भेद के कारण से ही उत्पन्न होता है, सिद्ध होता है। असती कर्म भेदे, कर्मों का भेद ना होने पर प्रत्यात्मनियते निरतिशय निरतिशयत्वात् आत्मनाम समानत्वाच्च पृथिव्यादीनाम, लंबा हो जा रहा है, तो असति कर्म भेदे, कर्मों के ना होने पर प्रत्यात्म नियते, प्रत्येक आत्मा के लिए नियत निश्चित, निरतिशयत्वात् निरतिशय होने से यानी समान होने से, एक जैसा होने से, निरतिशयत्वात् आत्मनाम आत्माओं का समानत्वाच्च, आत्माओं के समान होने से, आत्माएं भी समान है और उनके लिए शरीर भी समान है। क्यों? पृथिव्यादि नाम पृथिव्यादिगतस्य नियम हेतु, पृथिव्यादि नाम पृथिव्यादियों के, पृथिव्यादि के अंतर्गत नियम का ना होने से, नियम रूपी हेतु के ना होने से, सर्वम प्रसज्येता, सब कुछ प्रसंग आ जाएगा। यानी ये जितने भी वेद बताए गए हैं वो सारे के सारे वेद हट जाएंगे, फिर एक जैसा हो जाएगा। और उसमें नियम ना होने से सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, इसलिए सर्वम प्रसज्येता, ये सबके सब यहां प्रसक्त हो जाएंगे। यानी ये सारे के सारे वेद हट जाएंगे, सबके शरीर एक जैसा बन जाएंगे। फिर न तो इदम इत्थम भूतम जन्म, पर इस प्रकार का जन्म तो होता नहीं है कि सब एक जैसा हो, ऐसा तो कोई जन्म होता नहीं है। तस्मात न अकर्म निमित्ता शरीरोत्पत्ति, इसलिए अकर्म निमित्त शरीर की उत्पत्ति नहीं है, कर्मों से ही होती है। स्पष्ट हो गया। अगली बात फिर कहते हैं, उपन्नश्च तद वियोगा कर्म क्षयोत्पत्ति। तद वियोगा, शरीर का साथ जो आज संयोग है, वो जो संयोग है वो कल को वियोग के रूप में हो जाएगा। तद वियोगा तस्य शरीरस्य वियोगा, उस शरीर का छूटना उपन्ना सिद्ध होता है, किससे? कर्म क्षयोत्पत्ति, कर्मों का क्षय सिद्ध होने से, कर्म नष्ट हो जाने से उस शरीर के साथ वियोग भी उपन्ना सिद्ध होता है। कर्मों का क्षय हो जाने से शरीर का वियोग भी सिद्ध होता है। कर्म निमित्ते शरीर सर्गे, इसी वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं, कर्म निमित्ते शरीर सर्गे, शरीर की उत्पत्ति कर्मों के कारण से मानने पर, तेना उस कारण से शरीरेण आत्मनो वियोग उपन्ना, शरीर के साथ आत्मा का वियोग यानी मृत्यु उपन्ना सिद्ध होती है। कस्मात, क्यों मृत्यु की सिद्धि होती है? कर्म क्षयोत्पत्ति, कर्मों का क्षय सिद्ध हो जाने से। उपपद्यते खलु कर्म क्षय सम्यक दर्शनात्, सम्यक दर्शनात् तत्वदर्शन हो जाने से, सम्यक दर्शन हो जाने से कर्म क्षय उपपद्यते, कर्मों का क्षय सिद्ध होता है। जब आपका मिथ्या ज्ञान ही नहीं है तो फिर कर्मों का क्षय हो जाएगा, यानी कर्म नहीं बनेंगे हमारे, फल देने वाले कर्म नहीं बनेंगे, मुक्ति को देने वाले कर्म बनेंगे फिर। तो कर्म क्षय उपपद्यते, कर्मों का क्षय उत्पन्न होता है कब? सम्यक दर्शनात्, सम्यक दर्शन होने से यानी तत्वज्ञान होने से। प्रक्षीणे मोहे वीतराग, प्रक्षीणे मोहे, मोह के हट जाने पर, मोह के यानी अविद्या के नष्ट हो जाने पर वीतराग, वो व्यक्ति वीतराग हो जाता है। पुनः भव हेतु कर्म, दोबारा उत्पन्न करने का कारण जो कर्म है वो कर्म काय वांग मनो भी न करोती, शरीर वाणी और मन से फिर नहीं करता है। इति उत्तरस्य अनुपचय, इस प्रकार से उत्तरस्य आगे कर्मों का संचय नहीं होता है। पूर्व अपचितस्य विपाक प्रतिसंवेदनात् प्रक्षय, पूर्व अपचितस्य पहले के इकट्ठे किए हुए कर्मों का विपाक प्रतिसंवेदनात् उसके फल का अनुभव करने के कारण से प्रक्षय नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया? किससे? हाँ जी, कह रहे हैं पूर्व कहां से है? हाँ, पूर्व उपचितस्य, ये पूर्व उपचितस्य को तब देखो, पहले पहले वाले को समझे लीजिएगा। इति उत्तरस्य अनुपचय, आगे शरीर उत्पन्न करने वाले कर्मों का अनुपचय उपचय नहीं होता है, ठीक है ना। और पूर्व उपचितस्य, पहले जो हमने इकट्ठा किया है कर्म, उस पहले इकट्ठे किए हुए कर्मों का विपाक प्रतिसंवेदनात् उनके फलों का अनुभव करने के कारण से प्रक्षय नष्ट हो जाता है। पहले जो हमने कर्मों को इकट्ठे किए हैं उनका फल भोग लिया तो वो तो नष्ट हो जाएगा, हाँ, और नए कर्म हो नहीं रहे, ये कहना चाह रहे हैं, नए कर्म तो हो नहीं रहे। उत्तरस्य अनुपचय, नए कर्म उत्पन्न नहीं हो रहे हैं और पहले उत्पन्न हुए कर्मों का फल भोग करके नष्ट कर दिया है, फिर उसको पुनर्जन्म कैसे होगा? पुनर्भव हेतु कर्म ना अस्ति, क्यों? वीतरागो अस्ति, वीतराग है इसलिए। एवं प्रसव हेतु हो अभावात, एवं इस प्रकार से उत्पन्न करने का कारण ना होने से, शरीरोत्पत्ति का कारण ना होने से, अस्मिन शरीरे पतिते, इस शरीर के नष्ट हो जाने पर, पुनः शरीरांतर अनुपत्ते, दोबारा नए शरीर की उत्पत्ति ना होने से, अप्रतिसंधि, पुनर्जन्म नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है? इस प्रकार अकर्म निमित्तेतु शरीर सर्गे, बिना कर्मों के ही शरीर की उत्पत्ति मानने पर, भूत क्षय अनुपत्ते, भूतों का क्षय सिद्ध ना होने से, तद वियोग अनुपत्ति रीति, फिर उसके साथ वियोग की सिद्धि नहीं हो सकती है। भूत तो रहते ही है, भूत तो विद्यमान है, और भूतों से शरीर की उत्पत्ति हो गई, अब वियोग कैसे होगा? कर्म तो है ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं अकर्म निमित्तेतु शरीर सर्गे, बिना कर्मों के ही शरीर को उत्पन्न मान लेने पर, भूत क्षय अनुपत्ति, भूतों का क्षय तो हो नहीं रहा है, तो फिर शरीर के साथ वियोग कैसे होगा? वियोग भी नहीं होगा, उत्पन्न हो गए तो हो गया, अब नष्ट कैसे होगा? कर्म तो है ही नहीं, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ? एतेन नियम प्रत्युक्तः, पूर्वोक्त हेतु से, पूर्वोक्त हेतु से बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है, पूर्वोक्त हेतु से बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसे नियम का खंडन होता है, ऐसे नियम का खंडन होता है। हाँ जी, ठीक हो गया। ओंकार ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।